باب ما جاء في الجمعة في مسجد قد سلي فيه مرتان. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مسجد میں جماعت ثانی جائز ہے یا نہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے، امام احمد ابن حنبل کا، کہ جماعت ثانی نہیں، ثالث بھی جائز ہے، رابی بھی جائز. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مسجد میں جماعت ثانی مکروہ ہے، کیونکہ اگر جماعت ثانی کی اجازت مل جائے تو جماعت اولا کا اہتمام ختم ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جماعت ہو جائے تو ہونے دو، ہم دوسری جماعت کرائیں گے. ہاں، امام صاحب کے نزدیک چند مساجد میں جماعت ثانی جائز ہے. وہ یہ ہے کہ جس مسجد کا امام مؤذن مقرر نہ ہو تو جو دو آدمی آئیں گے اس میں نماز بجماعت کر سکتے ہیں. ایک یا اسٹیشن اڈے اور راستے کی مسجد ہے، مسافر وہاں سے گزرتے جاتے ہیں، تو اسٹیشن اڈے اور سڑک کی مسجد میں تین تین چار چار جماعتی یکی با دیگرے جو ہے وہ جائز ہے. اور اگر راستہ اڈا اور اسٹیشن کی مسجد نہیں ہے، محلی کی مسجد ہے اور امام و مؤذن مقرر ہے، تو اس میں جماعت ثانی مکروہ ہے. امام ترمیزی جو ہے امام شافعی کا مذہب ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مسجد کے اندر جماعت ثانی جائز ہے. حضور نے جماعت کرائی، اتنے میں ایک آدمی آیا تو حضور نے صحابہ کو فرمایا کوئی آدمی اس کی پیچھے نفل کی نیت کر لے تاکہ یہ جماعت کے ثواب سے محروم نہ ہو جائے. تو دیکھو جماعت ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت ثانی کا حکم دے دیتے ہیں. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. باب ما جاء فی الجماعت، کہ جماعت ثانی کرے اس مسجد میں، قد سلی فیہ مرتان، کہ ایک بار جماعت ہو چکی ہے تو یہ جائز ہے. حدثنا حناد قال حدثنا عبدت عن سعید ابن ابی عروبہ عن سلیمان الناجی عن ابی المتوکل عن ابی سعید قال جاء رجل، ایک آدمی آیا، وقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او حضور جماعت کرا چکے تھے، فقال حضور نے فرمایا ایوکم یتجر علی ھذا، کون تجارت کرے گا اس وقت، یعنی جیسے تجارت سے مال بڑھتا ہے تو جماعت سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. نفقام رجل، ایک آدمی اس کے ساتھ کڑا ہوا، وسلم آہو. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ دوران سفر میں تھی اور وہ مسجد راستی کی مسجد تھی، اور راستی کی مسجد میں ہماری نزدیک جماعت ثانی نہیں بلکہ ثالث اور ابھی بھی جائز. وفي الباب عن ابي امامه وابي موسى والحكم ابن عمر قال ابو عيسى حديث ابو سعيد کا حدیث حسن، یہ قول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبي عليه السلام وغيره من التابعين قالوا لا باس، گناہ نہیں ہے، ان يصلي القوم جماعتا، کہ لوگ جماعت ثانی کرے اس مسجد میں، قد شلی فيه وبه يقول احمد وساق. وقال آخرون، اور دوسرے اہل علم کہتے ہیں، یصلون فرادا، جب ایک جماعت ہو چکی ہے تو اکیلا اکیلا نماز پڑھے، وہ بھی یقول سفیان وابن مبارک ومالک وشافی وابو حنیفہ یختارون الصلاۃ فرادا. امام شافعی کا قول ہے، مفتی بھی قول پہلے امام احمد کے ساتھ. باب ما جاء فی فضل العشاء والفجر فی جماعت، کہ فجر کی نماز جماعت ویسی باعثی فضیلت ہے، خصوصاً فجر اور عشاء کی. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا بشر بن السری قال حدثنا سفیان عن عثمان بن حکیم عن عبد الرحمن بن ابی عمرہ عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد العشاء فی جماعت عشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز با جماعت میں حاضر ہو، کان له قیام نصف لیلت، اس کو آدھی رات تہجد کا ثواب ملے گا. ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت، اور جو عشاء فجر با جماعت پڑھے گا، کان له قیام لیلت، گویا کہ اس نے رات بھر تہجد پڑھی. وفی الباب عن ابن عمر و ابی حریرہ و انس و عمارت ابن رویبہ و جندب و ابی ابن کعب و ابی موسیٰ و بریدہ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یزید بن حارون قال حدثنا داود ابی الحین عن الحسن عن جندب ابن سفیان عن نبی علیہ السلام قال من صلی صبح، جو صبح کی نماز پڑھے گا، فہو فی ذمت اللہ، وہ خدا کے امان میں ہے، فلا تغفر اللہ فی ذمت، اس نمازی کو نقصان دے کر خدا کی امانت میں خیانت نہ کرو. قال ابو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح وقد رويا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن عثمان موقوف ورويا من غير وجه عن عثمان مرفوعا. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير ابو غسان عنبري عن اسماعيل الكهال عن عبد الله بن اوس الخزاعي عن بريده الاسلمي عن النبي عليه السلام قال بشر المشائين, خوش خبری دو ان لوگوں کو جو چلنے والے ہیں فی ظلم اندھیروں میں الی المساجد, یعنی عشاء کی نماز کے لیے, ان کو خوشخبری دو بن نور تام یوم القیامہ. باب ما جاء فی فضل الصف الاول. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال, بہترین مردوں کے صف میں اولوها, کیونکہ یہ عورتوں سے دور ہے, وشرها آخرها, اور بہترین صف مردوں کا آخری صف ہے, کیونکہ اس آخری صف کی پیچھے عورتوں کا پہلا صف ہے تو اختلاط ہے, وخیر صفوف النساء آخرها کیونکہ یہ مردوں سے دور ہے, وشرها اولها کیونکہ یہ مرد کے آخری صفوں کے ساتھ قریب ہے. اچھا جی. وفي الباب عن جابر وابن عباس وابي سعيد وابي وعائشة والعرباز بن سارية وأنس قال ابو عيسى حديث ابو هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي عليه السلام انه كان حضور علیہ السلام دعا مانگتے تھے صف اول کے لیے تین بار اور صف ثانی کے لیے مرتن ایک بار, اور حضور نے فرمایا لو ان الناس يعلمون, اگر لوگوں کو پتہ چلے ما اس ثواب کا فی الندا جو اذان میں ہے وصف الاول, اور اس ثواب کا جو صف اول میں ہے, ثم لم يجد, اور پھر وہ بھاری نہ پائے اذان دینے کا اور صف اول میں کھڑے ہونے کا, مگر یہ ان یستہم والے کہ وہ قراندازی کریں, لست ہم قراندازی کرتے کہ جس کا نام نکلے وہ اذان دے, جس کا نام نکلے وہ صف اول میں کرے. حدثنا بذلك اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي عليه السلام مثله. باب ما جاء فی قامت الصفوف. یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے کہ نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ آپس میں اختلاف پیدا ہوگا. حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوانا عن سماك بن حرب عن نعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام يسوي سیدھا کرتے تھے ہماری صفوں کو, فخرج يوما حضور گھر سے نکلے, فرا رجلا ایک آدمی کو دیکھا, خارجا صدر عن القوم کہ اس نے اپنا سینہ سب سے آگے نکالا تھا, فقال حضور نے فرمایا لتصوون صفوفكم, تم سیدھی رکھو اپنی صفوں کو, او ليخالفن الله بين وجوهكم, ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو مسخ کرے. وفی الباب عن جابر بن سمرہ والبراء وجابر بن عبداللہ وانس وابی حریرہ وعائشہ قال ابو عیسیٰ حدیث نعمان بن بشیر حدیث حسن صحیح وقد روی عن النبی علیہ السلام انہو قال من تمام الصلاة قامت الصف, نماز کے متممات میں سے صف کا سیدھا کرنا ہے. وروی عن عمر انہ کان یوکل رجلا, حضرت عمر مقرر کرتے تھے ایک آدمی کو بے قامت صفوف کی صفوں کو سیدھا کرو, ولا یکبر, اللہ اکبر نہیں پڑھتے تھے, حتی یخبر, حتی کہ ان کو اطلاع, حتی یخبر, حضرت عمر کو اطلاع دی جاتی تھی ان صفوف استوت کی صفوف سیدھے ہو گئے. وروی عن علی بن عثمان انہما کانا یتعاہدان ذلک, وہ حفاظت کرتے تھے صفوں کی سیدھا کرنے کے, وہ یقولان اور مسلس اعلان کرتے تھے استو استو, وکانا علی یقول تقدم یا فلان تأخر یا فلان, حضرت علی مسلح پر کھڑے ہو کر ایک مقتدی کو کہتے ہیں آپ پیچھے ذرا آگے ہو جاؤ, ایک کو کہتے ہیں کہ آپ آگے ہیں تأخر یا فلان ذرا پیچھے ہو جاؤ. باب ما جاء لی یلینی منکم اولو الاحلام والنہا, امام کی قریب ہو وہ لوگ جو عقل مند ہے او عقل مند ہے, کیونکہ کبھی امام بھول جاتا ہے, جب بھول جائے تو وہ لقمہ دینے کا قابل ہو. دوسرا یہ ہے کہ امام کا کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, جب ٹوٹ جائے تو پیچھے ایسا آدمی ہو جو امامت کا قابل ہو. دیوال دیوال کر دیوال. اچھا جی. حدثنا نصر بن علی الجہزمی قال حدثنا يزيد بن زراع قال حدثنا خالد الحزان بماشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ليني منكم ميري قريب ثم سي أولو الأحلام والنهى ولوك جو صاحب بلو أو صاحب عقل ثم الذين يلونهم إن كي بعد وہ لوگ ہیں جو ان کی عمر میں قریب ہے ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا اور صفوں کو ٹھیرا مت رکھو فتختلف قلوبكم تمہارے دلوں میں اختلاف ہوگا وإياكم اپنے آپ کو مسجد میں بچاؤ وحشات الاسواق بازار کی آوازوں سے یعنی جیسے بازاروں میں تم شور کرتے ہو تو یہاں مسجد میں شور نہ کرو. وفی الباب عن ابی بن کعب بن مسعود وابی سعید والبرا وانس قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن قریب وروی عن نبی علیہ السلام انہ کان یوجبہ نبی علیہ السلام کو یہ بات پسند تھی ان یلیہ کہ آپ کے قریب کڑے ہوتے تھے مہاجرین انصار لیحفظوا عنہ تاکہ آپ سے نماز کا طریقہ یاد کرے. خالد حزہ کا نام خالد ابن مہران ہے. یکرا اس کی کنیت ہے ابن نار قبل منار. اچھا بل سمیت میں نے سنا محمد ابن اسماعیل سے یقول ان خالد الحزہ ما حزا نالا قطو انما کان یجلس الى حزہ فنسب الیہ. اچھا میں نے محمد ابن اسماعیل سے سنا کہ خالد الحزہ اس کی کنیت ہے ما حزہ نالن قطو اس نے کبھی جوتا نہیں پہنا تھا انما کان یجلس الی حزہ یہ بیٹھتے تھے ایک خاص قسم کا گاس ہے اس کی طرف فنصب الیہ. باب ما جاء فی کراہیت صف بین السواری یہ ستون ہے ان کے درمیان صف کڑا کرنا کیسا ہے امام احمد ابن حنبل کی نزدیک مکروہ ہے اور ایم ثلاث امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی کے نزدیک بین السواری صفوں کو کھڑا کرنا جاہل ہے. حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن حاني بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا ہم نے نماز پڑھی پیچھے ایک امیر کی من العمراء فستر الناس لوگ مجبور ہو گئے جگہ کی تنگی کی وجہ سے فصلینا بین السواری ہم نے ستونوں کے درمیان صف باندھی. فلما صلى قال انس بن مالک كنا نتقي هذا ہم سو ستونوں کے درمیان کھڑے ہونے سے بچتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے. وفي الباب عن قرة بن اياس المزني قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح وقد كره قوم مكروه جانا قوم نے اہل علم سے ان يصف بين السواري او یہ وبه يقول احمد واسحاق وقد رخص قوم اهل العلم في ذلك او دلیل یہ ہے کہ حضور کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہو گئے تو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے. السلام علیکم. خیر خیر ہاں دچا بار کی ہاں اب منگا مولانا سر ہم رابطہ کھڑے تھا ستان مخ کی پنجہ منٹ ہم سر کھڑے تھا زموں گے اور سینیٹر دے نو اگر دے ایسے سربرا دے نغوی چنن بہت سر خبروں کو ہاں ان شاء اللہ تو او بس دا سبا پورے انتظار ہوگا آؤ سبا کو اللہ دے خوش رہے. باب ما جاء فی الصلاۃ خلف الصف وحدہ یہ پہلی صف مکمل ہو گئی دوسری صف میں ایک آدمی کڑا ہے ان کی نماز جائز ہے یا نہیں. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جائز نہیں ہے. امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک جائز ہے. یہاں بھی امام احمد ایک طرف ہے کہ جائز نہیں ہے ائمہ صلاح دوسری طرف ہے کہ جائز ہے. نماز سب کی پیچھے اکیلا. حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن حسین عن حلال ابن یصاف قال اخذ لیا زیاد ابن ابی جعد نے بیدی پکڑ لیا زیاد نے میرے ہاتھ کو ونحن برقہ اور ہم مقام رقہ میں تھے فقام بی علی شیخ مجھے لے کر ایک شیخ کے پاس کھڑا کیا جس کا نام بابی صاحب نے معبد تھا من بنی اسد. تو زیاد نے کہا حدثنی ھذا شیخ, اس وابسا نے مجھے بیان کیا کہ ان رجل نے ایک آدمی نے نماز پڑھی خلف سب وحدہ اور وہ شیخ یسمع اور یہ وابسا سن رہا تھا. فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعید الصلاۃ, تو حضور نے اس کو حکم دیا کہ تم نماز لوٹاؤ. یہ امام احمد بن حنبل کی دلیل ہے کہ سب کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز وہ جائز نہیں ہے. وفی الباب عن علی بن شیبان وابن عباس قال ابو عیسیٰ حدیث وابسا کا حدیث حسن. وقد کرے قوم, اور ایک قوم نے مکرو جانا ہے آل علم سے کہ آدمی نماز پڑھے سب کی پیچھے اکیلا. وقالو, اور ان آل علم نے کہا یعید, اگر اکیلا نماز پڑھے لوٹائے گا. اذا صلی خلف سب وحده وہ بھی یقول احمد. لیکن وقت قال قوم ائمہ ثلاث نے کہا ہے تجزئہ, یہ جائز ہے. اذا صلی خلف سب وحده, یہ قول سفیان ثوری کا, ابن مبارک کا, شافعی کا, امام مالک کا, امام ابو حنیفہ کا. وقد ذهب قوم من اہل الکوفہ الى حدیث وابس ابن معبد ایزان. لیکن امام صاحب علی کوفہ سے مراد امام صاحب ہے. امام صاحب کا مذہب مفتبی یہی ہے کہ جائز ہے. قالو من صلی خلف الصف یعید, یہ کون کہتا ہے؟ ان میں سے حماد ابن ابی سلیمان ہے, ابن ابی لیلا ہے, وکی ہے, امام احمد ہے. ورویہ حدیث حسین عن حلال ابن یساب غیر واحد مثل روایت ابی الاحوص عن زیاد ابن ابی الجعد عن وابسا فی حدیث حسین ما یدلو, ایسا مضمون نقل کیا جو دلالت کرتا ہے کہ حلال قد ادرکا, اس نے اپنے شیخ وابسا کو پایا تھا. فاختلف اہل الحدیث فی ھذا, تو بعض نے کہا کہ حدیث عمر ابن مرہ کا عن حلال ابن یساب عن عمر ابن راشد عن وابسا اصح, لہذا خلف الصف ایک آدمی کی نماز جائز نہیں ہے. اور بعض نے کہا حدیث حسین کا عن حلال ابن یساب عن یزاد ابی الجاد عن وابسا اصح. قال ابو عیسیٰ ھذا عندی اصح من حدیث عمر ابن مرہ, لأنه قال قد روى من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن بلجاد عن وابس بن معبد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن زياد بن بلجاد عن وابس. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابس بن معبد. إن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكي يقول إذا صلى الرجل وحده خلف الصف فإنه يعيد. وہ نماز ہے, یہ صرف امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے. ائمہ ثلاث کہتے ہیں کہ جائز ہے. باب الرجل, طالبان فنون رضوان.